कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीमन्मदनगोपालं वृंदारण्यपुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वंदे मुकुंदमरविंददलायताक्षं कुंजेन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशं इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठं वृंदावनालयमहं वसुदेवसूनुं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावशूलं तमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाघात् सीताम्बादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि कर्तुमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसात्मनिर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दीपुरिणेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति श्रीहरिः अखिल विश्व ब्रह्मांड चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरा सभक्त नमस्कार। एक प्रश्न कई दिनों का पुराना है त्रिभुज रति के संबंध में। एक साधना के संबंध में छोटा सा प्रश्न है और बड़ा प्रश्न तो है दामोदर लीला के संबंध में। दामोदर लीला बड़ी मधुर लीला है भागवत में। ये दशम स्कंध के नवम और दशम दो अध्यायों में है, शायद दोनों के मिलकर 65 या 66 श्लोक हैं। बड़ी मधुर चीज है, तो पर वो कुछ लंबी चीज है, तो वो एक दो दिन में समाप्त हो जाए ऐसी लीला है। तो उसके लिए अगर आप लोग चाहें धैर्य से सुनना तब तो उसको आरंभ करें, और नहीं तो जो रोज के होते हैं तो वही चलते रहें। तो पहले प्रश्नों का उत्तर दे लें, फिर अगर होगा तो वो शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं। एक तो ये प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, प्रश्न बताने की जरूरत नहीं। तो मनुष्य अभिमान का पुतला सा है, और ये अभिमान मनुष्य को गिराता तो है ही, उसकी बुद्धि में अंधकार खा देता। बुरी चीज में बुरा ज्ञान नहीं रहने देता अहंकार, और अच्छी से अच्छी वस्तु को खो देता है अहंकार। तो ये अहंकार, ये अभिमान, ये साधक के लिए बहुत बहुत बुरी चीज है। अच्छी वस्तु का ग्रहण करना चाहिए। अच्छी वस्तु के ग्रहण में यदि ये अभिमान हो जाए कि मैं तो अच्छी को ग्रहण करने वाला और लोग नहीं, तो अपने अंदर उच्चता का एक अभिमान पैदा हो जाएगा और उन सब के प्रति एक घृणा पैदा हो जाएगा, नीचापन पैदा हो जाएगा। बुराई का त्याग ही नहीं, भलाई के ग्रहण में भी अभिमान दोष पैदा कर देता है। तो अभिमान ये आता है पद पद पर, और अच्छे अच्छे लोगों में आ जाता है कि भाई क्या करें, लोगों का बर्ताव तो सब ठीक ही करते हैं पर अपने अनुकूल नहीं पड़ता। एक छिपी हुई अहंकार की भावना मन में रहती है, वो व्यक्त हो जाती किसी प्रकार से, कभी झुंझलाहट में, कभी उपेक्षा में, कभी वैराग्य का नाम धारण कर लेती है। अधिकतर वैराग्य जो होता है ना आजकल, वो वैराग्य नहीं होता, अनुकूलता की खोज होती है। क्या करें, घर में सब सबका धन अच्छा नहीं, तो इसलिए घर में मन नहीं लगता, छोड़ के जाते हैं। ये खोज करके देखें तो घर वाले उनके अनुकूल नहीं है। घर वाले अगर उनके अनुकूल होते तो छोड़ जाने के मन में बात नहीं आती। तो अधिकतर मैंने कई लोगों से मेरी बातचीत होती है, कई घर छोड़े हुए लोग भी मेरे पास आए, रहे बहुत दिनों तक, गए, तो ऐसा अनुमान हुआ, ऐसा मालूम हुआ कि बहुत से लोग भजन का, भक्ति का, त्याग का सुंदर नाम लेते हैं और वो बेईमानी करते हैं, सो नहीं कहता मैं, परंतु कारण होता है इसमें अनुकूलता की खोज। अगर अनुकूलता मिल जाए तो फिर वो भक्ति, वो प्रेम, वो वैराग्य, ये सब के सब हट जाते हैं, वो अनुकूल की प्राप्ति होने पर उसमें लग जाता है। ऐसे उदाहरण भी मेरे, मैंने बहुत से देखे हैं कि वो पहले अलग हुए, काम छोड़ा, फिर जब प्रतिकूलता मिटी तो उसी काम में बहुत अधिक संलग्न हो गए। तो इसलिए सच्चाई होनी चाहिए साधक के मन में, और सच्चाई को अभिमान नहीं आने देता। जरा जरा सी बात में ये अहम के ठेस लगती है भला। और वो बहुत सा कल्पना प्रसूत होता है, बहुत सा कल्पना प्रसूत होता है। कोई आदमी सामने आकर के बैठ गया और हंसा नहीं, वो न मालूम बेचारा किस मूड में आया था, गंभीरता से बैठा रहा, तो मन में बात आ जाएगी कि मेरे सामने मुंह फुला के बैठा है, चाहे उसके मन में न हो। अपने में एक उच्चता का भाव, ये बहुत बहुत अच्छे लोगों में भी आ जाता है, और वो जब आता है तब कहीं कहीं उनके द्वारा भी बर्ताव में दोष हो जाता है। ये अपने जीवन की बहुत सी बातें ऐसी मुझे याद है जो मुझ में घटी हैं, मेरी कमजोरियां मैं जानता हूं। तो साधक के लिए और अपना भला चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अभिमान का त्याग बहुत आवश्यक है। ये आजकल एक आत्माभिमान स्वाभिमान एक शब्द चला है, हम स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। स्वाभिमान स्व का अभिमान, पर उसमें होता क्या है, ये स्वाभिमान की रक्षा करने में पर तिरस्कार होता है। जहां दूसरों का तिरस्कार है और अपने मान की रक्षा है वहां वो अपराध है और वो साधन का एक बड़ा भारी विघ्न है। मैं नाम जप करता हूं बड़ा अच्छा, और लोग सब नहीं करते, सब ऐसे ही लोग हैं, मैं तो भगवान की कृपा से कर लिया करता हूँ। वो भगवान की कृपा कहने की है, वो अभिमान बोलता है कि मैं करता हूँ। वो मैंने पहले भी एक बार कहा था, एक महात्मा की कहानी, ये सच्ची घटना है। एक महात्मा रहे और वो जंगल में रहते थे, वृद्ध महात्मा थे, बड़े तपस्वी त्यागी थे। तो ये ऋषिकेश पहले वाला नहीं रहा भला, पहले का ऋषिकेश भी मैंने देखा है और आज का भी। ये विरक्त महात्मा रहते यहाँ पर, जिनके दर्शनों से मनुष्य में एक दिव्य भाव का उदय होता। ऐसे महात्मा इन झाड़ियों में बहुत रहते थे। अब तो यहाँ पर एंटीबायोटिक कारखाना बन रहा है, जहाँ करोड़ों रुपए की दवा बनेगी और दवा में न मालूम क्या क्या बनेगा। अब वो उस प्रकार के महात्माओं का बनना बंद हो गया महाराज, क्वालिटी बंद हो गई, बड़ी बुरी बात है। तो वो विरक्त महात्मा जंगल में रहते अपना साधन भजन करते, तो एक नवीन एक राजा थे, राजा को वैराग्य हो गया, राजा ने घर द्वार छोड़ दिया और छोड़कर वे भी वहीं आ गए, वे भी वहीं आ गए। तो अपना बड़े त्याग से रहें, क्षेत्र में से रोटी ले आवें और खा लें। तो एक दिन ये नवीन महात्मा जो पहले राजा थे, ये क्षेत्र से रोटी लेकर के जा रहे थे, पीछे से वृद्ध महात्मा आए और उन्होंने कोहनी से जरा धक्का दे दिया तो उनकी रोटी गिर पड़ी नीचे। जब रोटी नीचे गिर पड़ी तो उन्होंने उसको उठा लिया, कुछ धूल वूल लगी उसको हाथ से पोंछ करके फिर चलते डाले। थोड़ी देर आगे जाने पर फिर महात्मा ने धक्का दिया हाथ के, फिर रोटी गिर गई। अब की कुछ कीचड़ में थोड़ी सी गिरी तो फिर महात्मा ने उसको उठा लिया, पोंछ लिया और उन महात्मा को प्रणाम किया, हंस के चल दिया। तीसरी बार फिर रोटी गिराई महात्मा ने, फिर रोटी गिरी तो अब की वो खड़े होकर के उनके चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, महाराज आपकी बड़ी कृपा है, आप मेरी परीक्षा करते हैं, परंतु इतने बड़े साम्राज्य का राज्य का त्याग करके मैं आ गया, अब मुझे क्या क्षोभ होता। तो वृद्ध महात्मा ने कहा, इसीलिए रोटी गिराई थी भैया, अभी दो चीज तुम्हारे अंदर मौजूद है, एक तो त्याग की स्मृति है और दूसरे त्यागी हुई वस्तु का अब तक मन में गौरव बना हुआ है, उसकी महत्ता बनी हुई है, तुच्छता नहीं आई इसमें। इतने बड़े राज्य को त्याग आया मैं, इतना बड़ा राज्य बहुत बड़ी चीज को त्याग करके आया छोटी चीज के लिए। तो ये जो दोनों चीज है ये तुम्हारे लिए बुरी है, तुम इस त्याग का भी त्याग कर दो। नहीं तो ये इतने बड़े राज्य का त्याग, ये अभिमान बार बार उस बड़े राज्य की स्मृति कराएगा और ये इसमें छोटापन लाएगा। कोई यदि कोई आदमी शौच जा करके मतलब त्याग करके कहता है क्या कि मैंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया है? कोई भी कहता है तो बताइए। विषयान विषयवत जय, ये मलवत है, विषयवत है, रमनवत है, तो इसका त्याग करके त्याग का क्या गौरव है? तो पिंड छूटा, आफत मिटी, जहर से अलग हुए, ये तो भगवान ने बड़ी कृपा की, इसमें बचे रक्षा हुई। त्याग क्या किया? एक महात्मा, ये सिकंदर के जमाने की बात, एक महात्मा कहीं जा रहे थे तो रास्ते में राजा मिले उनसे। राजा ने देखा कि इन महात्मा के पास तो कोई सामान वामान है नहीं, एक लंगोटी कोफी लगाए हुए जाड़े के जन है, तो कहा महाराज एक कंबल ले लो। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा अभ्यास हो गया है, काम चलता है, मैं क्या करूं लेकर के। तो बोले महाराज आप तो बड़े भारी त्यागी हैं। तो महात्मा बोले भैया त्यागी तो तुम हो, हम त्यागी नहीं, तुम्हारे त्याग के सामने हमारा त्याग तुच्छ है। बोले महाराज ये कैसे, आपके पास कोई सामान नहीं, मैं तो राजा, ये तो ठीक है, हमने जो ये त्याग किया है ये किया है सर्वेश्वरी संपन्न भगवान को पाने के लिए, मुक्ति के लिए। तो हमने तो बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी चीजों को छोड़ा है, और तुमने भगवान को छोड़ दिया, मोक्ष को छोड़ दिया इन भोगों के लिए, तो त्यागी तुम हो कि हम हैं? बताओ, तुमने बड़ा त्याग किया कि हमने बड़ा त्याग किया? तो ये त्यागाभिमान होता है, भजनाभिमान होता है, साधनाभिमान होता है, भक्त्याभिमान होता है, ज्ञानाभिमान होता है। तो जहां जहां अभिमान है वहां वहां पर पतन है। बहुत जब वो मन में अभिमान जागृत होता है ना, तो वो किसी विषय में भी बोले वो पंक्ति बैठी, पंक्ति बैठी और पंक्ति में सब लोग बैठ गए। एक उसमें बड़े अच्छे संभ्रांत पुरुष थे, उनको किसी ने पूछा नहीं, जानते नहीं थे, तो वो भी बैठ गए। अब उनके मन में बड़ा दुख हो गया, क्या बताएं, हमको किसी ने पूछा नहीं, हम तो हमको ऊपर बैठाया नहीं। अब वो नहीं बैठाने वाले बेचारे सब निरपराध हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये अमुक ऊंचे दर्जे के लोग हैं, इनको ऊंचे बैठाना चाहिए। पर वो चूंकि अपने अंदर ऊंचे पन का अभिमान है, ऊंचे पन का अभिमान, अब वो भोजन करने में मन नहीं लगता, उनका मन में क्षोभ हो गया है। किसी प्रकार से अपनी उच्चता प्रकट हो, वो क्षमा मांगे, ऊपर बैठावे, इस तरह की भावनाएं पैदा हो गई, तो ये अभिमान। तो अभिमान साधक में न रहे, ये बड़ी अच्छी बात है। साधक को तो चाहिए अपने अंदर सर्वथा और सर्वदा दीन की भावना, दीन भाव होना चाहिए। बस मोसम दीन न दीन ही तो तुम समान रहो गई, हमेशा ये माने कि मैं परम दीन और भगवान परम दयालु, तू दयालु दीन हूँ, तू दानी हूँ भिखारी हूँ, प्रसिद्ध पाथ की तू पाप पुंजहाई। तो अभिमान का त्याग, जिन सज्जन ने प्रश्न किया था वो अपना समझ लें, उनके द्वारा जो दोष घटा है वो दोष कोई दोष नहीं है, ऐसे दोष प्रत्येक अभिमानी पुरुष के द्वारा घटा करते हैं, मेरे क्षेत्र से बहुत घटे हैं। तो इसलिए पर वो दोष तो दोष ही है। अभिमान में जब आदमी आता है तो दूसरे का अपमान वो कर बैठा, अभिमान दूसरे को नीचा दिखाता है, अपने को ऊंचा दिखाता है, ये अभिमान का स्वरूप नियम है। तो वायनदेव अपना ख्याल रखें, अभिमान मन में ना आने दें और सब में भगवान समझकर सबको प्रणाम करें। और असली बात यही है, सब में भगवान है, सब में एक आत्मा है, तो हम किस बात का नया अभिमान करें। भगवान के नाते सब पूज्य है, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगपानी। हमारे यहाँ तो महाराज आज के युग में बहुत बड़े बड़े आगे बढ़े हुए बड़े उच्च उच्च विचार के लोग कहते हैं कि भी मानव मात्र में एक आत्मा को समझो। ये सब में एक भ्रातृत्व की भावना करो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सब में आत्म भावना करो, सब अपने बंधु हैं। हमारे शास्त्रकार, हमारे ऋषि वे महाराज वो तत्व को केवल कहने वाले नहीं, उन्होंने तत्व को देखा, अनुसंधान किया और पाया। उन्होंने देखा कि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, तो केवल मनुष्यों में नहीं, केवल मनुष्येतर चेतन प्राणियों में नहीं, जड़ पदार्थों में भी उन्होंने भगवान को पाया, उनमें भी भगवान को देखा। हमारे यहाँ तुलसी की पूजा होती है, बड़ वृक्ष की पूजा होती है, सालग्राम की पूजा होती है, ये क्या हम जड़ की पूजा करते हैं? हिंदू बुद्ध परस्त नहीं है, मूर्ति पूजक नहीं है, भगवत पूजक है। भागवत का एक श्लोक है, खम वायु मग्निम शरीरम मय च ज्योति सत्वान विशोद्रम आदि हरे सयम किंच भूतम प्रणमेदन अन्य। कितनी सुंदर बात है, केवल केवल चेतन प्राणी नहीं, खम आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये पेड़ पत्ते पौधे, आकाश नहीं, ये सरित समुद्र, लता पत्ता पौधा, ये सब के सब भगवान के शरीर हैं। और हम अनन्य भाव से उनको नमस्कार करते हैं, कितना सुंदर भाव। इस प्रकार जब सब में भगवत बुद्धि हो तो अभिमान गल जाएगा, रहेगा नहीं, पर कहीं भगवान को भूल जाए। उपदेश तो हम करते हैं, कहते हैं सब में भगवान देखो, पर जब अपने देखने की बात होती है तो अपने में दूसरा देखते हैं और दूसरे में चाहे हम कहें नहीं, हमारी आंख में, हमारी हमारे हमारी मूक भाषा में, हमारे व्यवहार में, बर्ताव में ऐसी चीज, मैं अपनी कहता हूँ महाराज आप लोगों के लिए, मेरे तो आ जाता है, तो ये बड़ा भारी दोष है। इस दोष से साधक को बचना चाहिए, ये तो पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर बहुत संक्षेप में दे देना है, साधारणी, समंजा, समंजसा और समर्था, तीन प्रकार की रतियों का उल्लेख किया है श्री जी गोस्वामी ने। तो उसमें साधारणी में तो मतभेद है, साधारणी रति, समंजसा रति और समर्था रति। साधारण की रति जो है उसमें सुख कामना है, और समंजसा रति में सुख का सुख दान की कामना भी है, सुख प्राप्त करने की कामना भी है, वो समरस विलास है। और समर्था रति में केवल सुख देना ही देना है। तो ऐसा उदाहरण देते हैं, उन्होंने तो जीव गोस्वामी ने तो लिखा है कि कुब्जा साधारणी रति में है, द्वारिका की पटरानियां ये समंजसा रति में है, और श्री गोपांगनाएं समर्था रति की उदाहरण है। पर एक महात्मा ने लिखा कि कह कह ये कुब्जा तो साधारण रति में भी नहीं आती, उसे भागवत में दुर्भगा कहा है, दुर्भगा कहा है। ये भगवान का बहुत बड़ा उदार भाव है, औदार्य उनका स्वरूप है, कि वे जिसको जो चाहते हैं वो दे देते हैं। भगवान उदारता से उसके घर गए तो उसकी तो केवल और केवल वासना थी, तो इसलिए जहाँ वासना है वहाँ रति है ही नहीं। रति वहाँ जहाँ जहाँ अपने सुख की वासना है वहाँ रति नहीं। तो वो फिर ये भेद करते हैं कि द्वारिका में श्री कृष्ण को सुख देने की वासना है, उनसे सुख पाने की वासना है और संतानों के लालन पालन की भी अपेक्षा है। ये त्रिविध वहाँ पर भाव है, इसलिए द्वारिका की महिषियों की साधारणी रति। सम्मंजसा रति में संतान के लालन पालन की भावना नहीं रहती, वहाँ केवल सुख दान करना और सुख प्राप्त करना ये रहता है। केवल अपनी वासना नहीं रहती, केवल अपनी वासना में द्वारिका की पटरानियों में है न मथुरा में है, और ये व्रज में वृंदावन में तो केवल और केवल श्री कृष्ण को देने की भावना है, लेने की है ही नहीं। और जहाँ लेने की भावना नहीं है, केवल देना ही देना है, वहाँ जो रति है उसका नाम है समर्था रति। ये रति विप्रलंब और संभोग दोनों में रहती है, संयोग और वियोग दोनों में रति रहती है। संयोग में भगवान का बाह्य मिलन है और अंतर में उसकी भावना है, और वियोग में विप्रलंब में अंदर का विहार है, अंदर का आवाज मिलन है और बाहर की भावना। दोनों में ही रति जरूर है, क्योंकि दोनों में ही भगवान को सुख पहुंचाने की आत्यंतिक एकमात्र अनन्य लालसा है। ये भगवत रति का स्वरूप है। यूं तो रति शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, रति शब्द का गंदा अर्थ भी होता है, पर घबराना नहीं चाहिए। प्रेम में रति शब्द का अर्थ है सर्वथा त्याग युक्त प्रेम, और ज्ञान में भी आता है आत्मरति। आत्मरति ज्ञान में आता है, जो आत्मरत है, जो आत्म स्वरूप में स्थित है उसका नाम आत्मरत है। मानव आत्मरी संतुष्ट कार्य न विद्य थे, जो आत्मरत है उसके लिए कोई भी कार्य अवशेष नहीं है। ये दूसरा जो था जो मैंने पहले कहा, चार पांच दिन से लोगों की तरफ से ये दामोदर लीला भागवत की शायद पहले कभी सुनाई थी। एक बड़े अच्छे टीकाकार हैं, वो नाम भूल रहा, उनका देहावसान हो गया, गोस्वामी थे बंगाली, उनकी बड़ी मधुर टीका राधा विनोद, राधा विनोद इनका देहावसान हो गया। तो उनकी दशम में राष्ट्रमंत्राध्यायी के दूसरे अध्याय तक, तीसरे अध्याय तक की टीका उन्होंने की, एकादश द्वादश की भी पहले कर दी, फिर देहावसान हो गया। बागरे से राष्ट्रमंत्राध्यायी को पूर्ण किया उनके सुपुत्र ने, वो भी बड़ी सुंदर टीका है। तो वो जो टीका है उस टीका को पूरा सुनाने में तो बहुत समय लगा, लेकिन उसका सारांश भी सुनाया जाए तो वो दामोदर लीला के 65 या 66 श्लोक 2-4 दिन लेंगे, या ज्यादा लेने। तो अगर आप लोग सुनना चाहें तो उसको शुरू करें, और नहीं तो उसको छोड़कर जो कुछ अपना चलता है यही चलता रहे, साधारण चीज है। तो दामोदर लीला में महाराज बड़ी विचित्र बात है। वहाँ कामना है, सुन के चौंकिएगा नहीं, क्रोध है, लोभ है, भय है, पलायन है और बंधन है, ये सब श्री कृष्ण में है, समझे। ये सब श्री कृष्ण और माता ने ऐसे भी शब्दों में चोर कहा, ऐसे से शब्द कहे माता ने कि पूछिए नहीं। वो वहाँ भागवत के शब्द हैं, भागवत के शब्द हैं, है मैं एक पद पढ़ दूं मैं फिर चलेगा। मरण मात्र से दिन के होता सूक्ष्म कामना का भी अंत, पूर्ण काम वे सन्य काम हो दौड़ पड़े लेक सुधानंत। मरण मात्र से दिन के होता सूक्ष्म कामना का भी अंत, पूर्ण काम वे सन्य काम हो दौड़ पड़े ले सुधानंत सुधानंत। नित्य तृप्त जो रहते जिनके ध्याता भी हो जाते तृप्त, वे हरि मात्र सन्नहित समझ रहे अपने को नित्य अतृप्त। शुद्ध सत्व जो परम पुरुष हैं जिनमें नहीं त्रिगुण संश्लेष, क्रोध वरण कर होश काटते वे दिखता न क्षमा का लेश। जिनकी शुभ स्मृति ही हर लेती, जिनके क्रोध आदि सब दोष प्रकट कर रहे वे हो काम प्रतिहत दधिमा भाजन पर रोष। पूर्णेश्वरी युक्त जो नित स्वराज्य श्री के परमाधार, वही लोभ वश चोरी करते घुस कर माखन के भंडार। जिनके भय से यम कुबेर सब करते नियमित सारे काम, यस्ति क्षुद्र को देख यही क्षुद्र वे देख जनन कर बन जाते भय रूप ललाम। चौर्य विशंकित नेत्र, ये भागवत का शब्द है, चौर्य विशंकित नेत्र देखते बारंबार द्वार की ओर, आन जाए मैया मारेगी मुझे समझे अपराधी चोर। भय विह्वल, ये भागवत का शब्द है, भय विह्वल हो भाग चले हरि, सहज तीव्र गति में कर वृद्धि, पकड़ लिया जा कर मैया ने असफल हुई ईश्वरी सिद्धि। पकड़ हाथ मैया ने खड़ी दिखा अति डांटा का अशांत, अशांत भागवत का शब्द है। पकड़ हाथ मैया ने खड़ी दिखा अति डांटा का अशांत, वानर सखा अदांतात्मन, ये भागवत के शब्द हैं। वानर सखा अदांतात्मन तू हुआ धृष्ट अति ही दुर्दांत। आज मिटा दूंगी मैं तेरा सब चतुराई का अभिमान, आज मिटा दूंगी मैं तेरा सब चतुराई का अभिमान। रोने लगे आंख मल मल कर एक हाथ से श्री भगवान, एक हाथ मल एक हाथ मैया ने पकड़ रखा। जिनकी माया रज्जु कठिन से बंधे अखिले अगणित संसार, देव जनुज मुनि मनुज चराचर है सब पर बंधन विस्तार। पर जिनकी शरणागति से ही कट जाते तुरंत बंधन, बरबस वही बधे उखल कमनीय कर रहे मधुक्रंदन। सच्चिदानंद सनातन नित्य युक्त जो परम स्वतंत्र, कर बंधन स्वीकार उदर में हुए यशोदा के परतंत्र। जिनके अतुल ऐश्वर्य सिंधु के बिंदु बिंदु में विश्व अपार, डूबे रहते नित्य लांघ कर उसे कौन जा सकता पार। कभी नहीं हो सकता जिन्हें असीमती सीमा का निर्देश, नित्य अनंत पूर्ण सिद्धघन का नहीं प्राप्त हो सकता शेष। काम क्रोध लोभ भय क्रंदन बंधन को वे कर स्वीकार, दिव्य बना देते इनको कर्मी स्वरूप में अंगीकार। नहीं कल्पना नहीं भावना माया नाट्य न दम्भ अनित्य, है रसमय का सुच पावन प्रेम रस सदा स्वादन सत्य। शुद्ध प्रेम पर बस हरि में नित्य रहते साथ विरोधी धर्म, इसीलिए होते उनके सब विस्मय भरे विलक्षण कर्म। ज्ञानी मुक्त सिद्ध योगी कोई भी था नहीं पाते, श्याम रूप संदोम हो गधि में ये सहज डूब जाते। मधुर जीव इस भगवत रस का वही परम रस ले पाते, केवल प्रेम पूर्ण सर्व अर्पण कर जो उनके हो जाते। इसीलिए सर्वार्पित जीवन महाभाग वे गोपी ग्वाल जिब्रस सुधा स्वागत करके रहते हैं दुर्लभ सब काल। नहीं छोड़ कर जाते ब्रज को कभी रसिक वर वे जलाल निज जन सबको सुख देते वे करते रहते नित निहाल। उन प्रेमी जन के पवित्र बदरज कण को है अनित प्रणाम जिनके प्रेमाधीन हुए हरि करते लीला मधुर ललाम। तो इन इस दामोदर लीला में भगवान की प्रेमाधीनता का वर्णन है। अब वो थोड़ा ही होगा, आज दशम स्कंध का नवम अध्याय है। अष्टम अध्याय में पूछा था परीक्षित ने कि महाराज नंद यशोदा ने कौन सा तप किया था, क्या तपश्चर्या की थी उन्होंने जो नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता बने और माता यशोदा ने उनको स्तन्यपान कराया। तो इन्होंने धरा और द्रोण का इतिहास बताया, ब्रह्मा जी के वरदान के बाद कई वो अध्याय समाप्त हुआ। तो इससे वास्तव में वो परीक्षित के प्रश्न की पूर्ति नहीं हुई। धरा द्रोण ये नंद यशोदा तो नित्य सिद्ध माता पिता है, नित्य सिद्ध जो भक्त होते हैं उनमें है ये वात्सल्य भाव के भक्त हैं। धरा द्रोण तो इनके अंश थे। हाँ वसु, ये तो इनके अंश थे। तो इनमें बड़ी बात क्या है महाराज, एक बड़ी विचित्र बात है कि ये देखिए जो ज्ञान का साधन करके सिद्ध हो जाते हैं उनको फिर तस्य कार्यम नहीं दिया, कुछ भी करना शेष नहीं रहता। अगर करना शेष रहता है तो वो ज्ञानी नहीं है। और जो योगी योग सिद्ध महात्मा है वे भी परमात्मा की ज्योति को देखकर उसमें अपने को विलीन कर देते हैं, आत्मसात उनका हो जाता है उनमें, उनको भी कुछ करना नहीं रहता। और जो कर्म फल प्राप्त कर्मी गण है वे भी अपना काम पूरा होने पर उस काम को फिर नहीं करते, पूरा हो गया अब क्या करना। लेकिन ये प्रेम का जो विचित्र स्वभाव है ये केवल प्रेम नहीं है, इसीलिए प्रतिक्षण वर्धमानम है। ये प्रेमी में ये बड़ी विलक्षण बात है, प्रेमी अपने में नित्य प्रेम के अभाव को देखता है। वो अभाव कल्पना नहीं करता, ये उसकी शालीनता नहीं है, ये उसका विनम्र भाव नहीं है, ये उसमें विनय नहीं है, वो स्वाभाविक सहज अपने में प्रेम का अभाव देखता है। प्रेमी प्रेमाभिमानी नहीं होता, प्रेमाभिमानी प्रेम नहीं होता। तो प्रेमी जो है वो केवल और केवल प्रेमास्पद का गुण देखता है, उसका तत्व उसकी उसका उसकी उच्चता को देखता है, उसके गौरव को देखता है, अपने को सर्वथा उससे अयोग्य पाता है। और निरंतर और निरंतर इस प्रकार वो कृतज्ञ होता है कि कहां मैं, मेरे अंदर प्रेम की भावना नहीं, मैं प्रेम जानता नहीं, और कहां भगवान इतने ऊंचे जो इस प्रकार का मुझसे प्रेम करते। तो प्रेमी गण जो है ये अपने को निरंतर प्रेम में छूटा पाते, खाली पाते। तो यशोदा मैया और नंद बाबा नित्य सिद्ध होते हुए भी इनमें नित्य नित्य वो प्रेम लाभ की प्रेम मिले इस प्रकार की इनकी लालसा बनी रहती है। फल प्राप्त सत्यान साधने इच्छा उपजन्य है, ये कहा गया है कि प्रेम में फल की प्राप्ति होने पर भी साधन की इच्छा रहती है, प्रेम मिलने पर भी प्रेम नहीं मिलता, प्रेमास्पद मिलने पर भी मानो कभी नहीं मिले। वो जन्म भर देखत देखत जन्म से आने हो कऊ लोग कऊ आंख नहीं माने ऐसा कुछ है हैं कऊ ने मैंने नित्य कर सक देखत देखत मैंने जन्म से आने हो कऊ मैंने नित्य कर सक देखते देखते जन्म बीत गया तब भी आंखें देखने को तरसती रहती सेवा करते करते जन्म बीत गया तब भी होता सेवा नहीं की प्रेम सेवा के लिए उत्साहित करता है इसमें आएगा आगे यशोदा मैया ने उस दिन क्यों बांधा क्यों ऐसी बात हुई ये उनका जो अत्यंत वात्सल्य प्रेम था उस वात्सल्य प्रेम ने स्वहस्त से अपने हाथों से सेवा करने की प्रेरणा की तो ये इस प्रकार से यशोदा मैया और नंद बाबा ये नित्य सिद्ध महात्मा थे भक्त थे संत थे धरा द्रोण के रूप में इनके अंश ने ही वरदान लिया और उसी रूप में ये आकर के नंद यशोदा बने नया नया रस लगने के लिए तो ये प्रश्न जो बाकी रह गया इनमें क्या नित्य सिद्धता थी क्या जादू था इनका कितना प्रभाव था नंद यशोदा का नंद यशोदा मैया का जिससे भगवान को इस प्रकार की लीलाएं करनी पड़ी इस प्रकार की लीलाएं भगवान ने की जिनको देख सुनकर लोग संदेह करते ये चोरी कैसे की ये भगवान ने भगवान को क्रोध कैसे आ गया मटकई फोड़ दिया इनको डर कैसे लग गया माँ की छवि को देखकर ये भगे कैसे ये दिखाना है इसमें ये यशोदा का जो नित्य वात्सल्य प्रेम है ये वात्सल्य प्रेम भगवान को प्रेम के अधीन करने का है और प्रेमाधीन भगवान अपने प्रेमी को सुख देने के लिए वो नित्य निरंतर विलक्षण चेष्टा किया करते हैं ये इस अध्याय का इसका मूल है तो बात क्या हुई अब ये कथा शुरू होती है ये तीन श्लोक पहले श्लोक श्री सुत उवाच एकदा गृह दासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधे यानि यानि यह गीतानि तद्वाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायत क्षौमम वास्पृति सूत्र नद्धन पुत्र स्नेह स्मृति कुटिजुगम जात कंक सद्रूपम दज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकनौ कुंडलेश विन्नम वक्रम कवर विरलन मालती निर्ममं था इसका संस्कृत के पढ़े लिखे लोग केवल अन्वय सुन एकदा कार्तिका अमावस्यायाम ये कथा का सूत्र पाठ गृहदासीसु दधि मंथनादि गृह कर्म कारिणी यशोदाया परिचारिकासु कर्मांतम युक्तासु यशोदैव इंद्रयाग कर्माणि कर्मणि प्रेरितासु नंदगेहिनी नंद पत्नी यशोदा स्वयं दधि निर्ममंथ यानी रिंगन वाल्य चापल्यादी तद वाल चरिता यशोदानंदन से परम मधुर लीला गीता मया कीर्तिता सुखदेव जी कहते हैं तानि सर्वान्येव स्मरन्ति वात्सल्य विलासेन भावयन्ति यशोदा दधि निर्मंथने काले दधि मंथन समय अगायथ च गीतवती च बड़ा सुंदर फिर सुब्रू मनोहर भूषण सूत्र नद्धम कांति वद्धम शुभम वास अतसी तंत निर्मितम वसनम जात कंपम मंथन रज्वा कर्षण कंपमानम पुत्र स्नेह सूत्रुगम पुत्र वात्सल्येन दुग्धोद्गारिस्तन युगलम दुग्धोद्गारिस्तन युगलम रज्वा रज्वाकर्षण भूचल कंकण मंथन रज्वाकर्षण जात श्रम युक्त भुजयो चंचल कंकण कुंडले चलंती कर्णाभरणे विन्नं वक्त्रं च घर्माक्त वदनं विभ्रति धारयन्ति कवर विगलन मालती केश बंध अच्युत मालती मालिका च सती निर्ममंथ बदि मंथनम चकार। इस श्लोक पर कुछ कहा जाता है, इसका आरंभ कैसे होता है। ये रोज रोज महाराज गोपांगनाएं आकर के मैया को लाना देती, तो ये होता मैया के पास लाला को ब्यालू वालू कराने के लिए कुछ करती, कराती श्रृंगार का कुछ आयोजन करती, इतने में ये गोपांगनाएं आकर खड़ी हो जाती, मैया मैया देख आज इसने ऐसा काम किया, बड़ा धूर्त है आज इसने ये किया। तो मैया तो सुनते सुनते अघा गई। अब मैया के मन में बड़ा डर कि मेरे लाला को कोई गोपी साफ न दे दे, किसी गोपी के मुंह से और लाला के लिए कोई हाँ गाड़ी मत दीजो, मैं गरीब हूँ, गरीब नहीं खो जायो। मैया कहते है जा गाड़ी मत देना, अरे एक के बदले और ले जा, शेर के बदले मन ले जा। तो ये इस प्रकार से तो वो कहती एक पद सुना जा, जिसकी भूमिका ही है, एक पद है इसका, सब बड़ी लीला एक पद गोपियां बुलाना देती है। मैया तू भोली है नहीं जानती कुछ स्थिति कर तू, ऐसा धूत शिरोमणि है ये तेरा सुभर सांवरा पूत। मैया तू भोली है नहीं जानती कुछ स्थिति कर तू, ऐसा धूत शिरोमणि है ये तेरा सुभर सांवरा पूत। ननद जा रही थी मेरी, वो अपनी इतिहास सुनाती है, ननद जा रही थी मेरी वह प्रात ही अपनी ससुराल, बना रही थी उसको देने शकुन बटेरी में तत्काल। मैया तू बड़ी भोली, तू समझती है कि तेरा लाला जो है ये चोरी वरी नहीं करना जानता, ये कैसी कैसी क्या क्या लीला करता, तुझे क्या पता इसकी करतूत का, बड़ा झूठ शिरोमणि है ये तेरा सांवला, बड़े देखने बड़ा अच्छा लगता, बड़ा सुगर है, लेकिन ये तेरा पूत जो है ये बड़ा धूर्त है। बोले बताओ तो सही क्या धूर्त था कि, बोले हम बताओ एक दिन की बात बताने लगी कि मेरी ननद जाने वाली थी ससुराल, उसको लेने के लिए आदमी आ गए। तो जब बेटी या ससुराल जाती है तो उसके लिए बटेरी बनाया करते हैं, तो ननद ससुराल जा रही तो मैं तो बटवरी बनाने के काम में लग गई, और लगा रही थी उसके मेहंदी मेरी जोरानी थी जस्त, छत पर थी वह इधर सांवरा लगा रहा था बार गस्त। बोले मैं तो थी वो रसोई में, मैं तो बना रही मिठाई, और घर में मैं दो जनी, मैं और मेरी देवरानी ऊपर छत पर ननद के मेहंदी लगा रही, हम दोनों काम में, तो चोर मौका दिखता है। तो ये बाहर घर के गश्त लगा रहा था कब मौका लगे और कब अंदर घुसे, तो लगा रही थी उसके मेहंदी मेरी देवरानी थी जस्त, छत पर थी वह इधर सांवरा लगा रहा था बाहर गस्त। देखा घर सुना है आया चुपके से घर किया प्रवेश, पक्का चोर न पैरों की आहट भी होने दी कुछ लेश। जब देखा कि सुना घर है तो चुपके से इसने घर में प्रवेश कर दिया, और ऐसा पक्का चोर है कि कहीं पैरों की आवाज भी नहीं होने दी, सुना धीरे धीरे अपने साथियों से भी कह दिया देखो आवाज न होने पा रही, धीरे धीरे ऐसा आया मंथर गति से कि जरा भी आवाज नहीं हुई, एक एक कर बुला लिया, फिर अंदर खोला जब ही भंडार, घुसे सभी धीरे धीरे कर लिए तुरंत बंद किवाड़। एक एक को बुलाया और अंदर बुला करके और धीरे से वो माखन का भंडार वही भंडार जैसा उसको खोल और खोल करके और सब धीरे धीरे घुस गए अंदर, समझे, और अंदर से किवाड़ बंद कर। अब लोगों को पता किवाड़ खुला है, पता लगा नहीं कोई गुस्सा होगा किवाड़ बंद, तो नजर गई मेरी, वो कहती मेरी नजर गई, नजर गई मेरी दिखे कपाट मुझको गध घर के बंद, मैं निश्चिंत रही ये घर में करने लगे काम स्वच्छंद। अब महाराज वो जानती थी ना कि रोज आने वाले हैं, कभी कभी कभी आएंगे, तो चौकन्नी रहती थी। तो यही थी मिठाई पर देख रही थी दरवाजे की तरफ और दही भंडार की तरफ, देखा तो दही भंडार का के किवाड़ बंद है, तो निश्चिंत हो गए। तो अब कुछ है पर ये तो घुस चुके थे पहले। तो ये अपना काम बड़ी स्वतंत्रता के साथ अंदर अंदर करने लगे। नजर गई मेरी दिखे कपाट मुझको गध घर के बंद, मैं निश्चिंत रही ये घर में करने लगे काम स्वच्छंद। खाली थे कर दिए तो मधु दध माखन के सारे मात, पता नहीं ये कितने थे सब कैसे रचा रूखा खात। बोले इन्होंने थोड़ी देर में जितने दधी माखन के मात थे मधुकर थे सब खाली कर दिए। अब पता नहीं कितने घुसे थे अंदर और कितनी देर तक इन्होंने क्या कैसे इन्होंने अनोखा काम किया समझ में नहीं आया। अब महाराज धीरे से पट खोल सभी ये भागे निकल मनोहर साज, मैं तो देखती रही और इतने में इन्होंने कुछ मटके भी फोड़ दिए, पीछे पता लगा मुझको, पर मटकों की भी आवाज नहीं आने की फोड़ने की। और फिर महाराज जब खा पी करके मस्त हो गए तो धीरे से किवाड़ खोल कर और भगे आए, तो धीरे धीरे थे। अब ये सब कैसे भगे, भगने मिले प्रयास देखा मैंने सबका, तो मुझे मेरा तो मन हर लिया उन्होंने भगते भगते भी, तो देखा भाग रहे मैं दौड़ी झगड़ा पहुंची बार द्वार, तब तक दूड़ निकल गए लगा चढ़ाने मुझको दे फटकार। मैं भागी और दरवाजे पर आई दौड़ करके और दरवाजे के बाहर की चीखने में तो दूर निकल गए। अब दूर निकल के मेरे सामने तो खड़ा हो गया और तो मुझे लगा चढ़ाने, ले पकड़ हमको खाए, दिखा दिखा कर मुझे अंगूठा, हंसा विचित्र हंसी ये चोर, श्याम सुंदर को दिखा के कैसे देखिए देखिए बैठा चुपचाप यहाँ पर बड़ा सुधा का। तो बोले मुझे वहां अंगूठा दिखाने लगा, अंगूठा दिखा दिखा करके चिढ़ाने लगा, इसलिए मैं हंसा। वो विचित्र हंसी थी उड़ा रोष सब रही देखती मैं अपलक हंस मुख की ओर, सब रही देखती मैं अपलक हंस मुख की ओर। कुछ हंसी देखी विचित्र के अगर उसके ऊपर मेरा सारा गुस्सा जाता और मेरे नेत्र निमेश होकर के उस हसमुख की ओर देखने लग गए, आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई, मेरी आंखें अपलक होकर निर्निमेश होकर लग गई उस हसमुख की ओर देखने के लिए। बस गई भूल में इसे पकड़ना इसके जादू के वश हो, तब चल दिए नाचते हंसते करते हो, तब तक सब चल दिए नाचते हंसते करते हो। मैं बस पकड़ना भूल गया। ये हंसी का जादू, ये श्रीमुख के उस माधुर्य का जादू, बस इसने मुझे बेबस कर दिया। तब तक तो ये भाग चले हो हल्ला करते हुए मैं मजे में। इस प्रकार से वो लोगों को बुलाना देखी, बता देना भैया। तो रोज रोज आके मैया को बुलाना देखी तो मैया के मन में एक बात आई, वात्सल्य है ना, वात्सल्य प्रेम है। मैया के मन में एक बात आई कि भाई हमारे घर में तो गैया बहुत है, हमारे घर में नैया बहुत है, हमारे घर में दूध बहुत है, माखन बहुत है, लाखों लाखों गायें हमारे घर में है, भंडार भरे रहते माखन के, फिर ये चोरी करनी चाहता और रोज रोज ये आके उलहाना देती है तो जाता होगा, विश्वास नहीं हुआ पर जाता होगा। तो मैया का वात्सल्य प्रेम बड़ा सुंदर। मैया ने सोचा कि बच्चा है ना, बच्चा है, कोई कारण है इसके जाने का, नहीं तो जाए क्यों। तो मैया के मन में आया कि हाँ ये तो क्या है जो है वो न मालूम ठीक काम करती है कि नहीं। मैं मैया हो करके, माँ हो करके इतनी अधम कि अपने हाथ से मैं लाला के लिए दूध नहीं दूहती, अपने लाला के लिए मैं दही नहीं जमाती, लाला के लिए मैं बिलोती नहीं, लाला के लिए माखन नहीं निकालती, तो माखन अच्छा नहीं निकलता। और ये जरा है नटखट सा, खराब चीज खाता क्यों, पर भूखा रहता क्या करे बेचारा, पेट तो भरे, तो अपनी भूख मिटाने के लिए बेचारा जाता गोपियों के, क्या करे बेचारा। अब मैया का, मैया के मन में न तो ये भगवान है, न शुद्ध सच्चिदानंद घन है, न यही है कि भाई तो ये क्या बात है, ये प्रेम जो है ये सेवा के लिए स्वाभाविक जागृति पैदा करता है। ये जहां ये आप निश्चय समझ लीजिए, जहां जहां पर प्रेम है वहां वहां पर सेवा की व्यवस्था नहीं होती है। हमने दो आदमी रख दिए हैं, हमारे पिताजी बीमार हैं, क्या खाता है घर में, दो आदमी रख दिए हैं, चार आदमी और रख देंगे, नर्स रख देंगे, वो करेंगे सेवा, अपने तो काम ज्यादा रहता है ना, बाजार जाना है, वो करना है, ये करना है, फुर्सत तो मिलती नहीं ना, यहाँ प्रेम नहीं है। सेवा की व्यवस्था प्रेम में नहीं होती, सेवा करने की स्वयं अपने हाथों सेवा करने की मन में अदम्य लालसा उत्पन्न हो जाती है प्रेम में। प्रेमी अपने हाथों अपने प्रेमास्पद की सेवा करना चाहता है। तो मैया के मन में ये लालसा जागी कि हो न हो ये भूखा रहता है, और कोई कारण नहीं है, भूखा रहता इसलिए जाता है। तो मैया ने, अब वो दासियां सब बड़ी बूढ़ी दासियां, तो सच्ची बात तो ये कि वो दासियां भी जननी के समान ही श्याम सुंदर से प्रेम कर, उनसे प्रेम कौन नहीं करता, वो तो सारे सारे प्राणियों के आत्मा हैं, आत्मा से किसका प्रेम नहीं होता, तो सभी प्रेम करते हैं। पर ये परिचारिकाएं जो थी नंद भवन की परिचारिकाएं, ये तो महाराज कोई बड़ी भाग्यशाली नहीं कि जिनको नंद भवन में परिचारिका होने का सौभाग्य मिला। तो न मालूम किस जमाने के ये कौन कौन ऋषि मुनि थे, या कौन ब्रह्म विद्या थी, ब्रह्म विद्या ने अपनी उपासना की, आप लोग जानते होंगे ये कथा पद्म पुराण में आती है। ब्रह्म विद्या महाराज एक बापी के एक बावड़ी के किनारे बैठी हुई तपस्या कर रही, ऋषि निकले उधर से, ऋषि ने देखा कि जाज्वल्यमान एक बड़ी दीप्तिमती मूर्ति जिससे अंग अंग से तेज निकल रहा है वो तपस्या कर रही है बैठी, और उसके सामने जाते ज्ञान का नाश हो जाता है, ऐसी कौन है। तो कुछ देर वहां पर ठहरे, ठहरने के बाद उनकी जरा समाधि खुली, तो हाथ जोड़े मैया तुम कौन हो, तो काम है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या आपका नाम है, काम क्या करते हैं आप, मेरे सब के अज्ञान का हरण करना ये मेरा काम है, तत्व में परिनिश्चित कर देना ये मेरा काम है। तुम तो फिर मैया आप ये सब क्यों कर रही हैं, बोले मैं श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहती हूँ। ये पद्म पुराण पाताल खंड की कथा है, भला देख लीजिए आप, कोई मेरी बनाई हुई नहीं। तो वहां पर वो फिर गोपी बनी एक जगह जा करके, तो नमालूम ये परिचारिकाएं नंद भवन की कौन कौन सी ब्रह्म विद्या थी, ये क्या था, कौन ऋषि मुनि से कितने कौन तपस्विनी थी, तो इन सब में श्री कृष्ण के प्रति अगाधक प्रेम था, बड़ा स्नेह था। ये मैया से कम स्नेह करती हूँ और अच्छा नहीं खिलाती सो बात नहीं, पर मैया का बहन कैसे जाए। मैया तो कहती मेरा लाला, और लाला को मैं नहीं खिलाती, अपराध सारा मेरा है, वो बेचारा भूखा इधर उधर फिरता है, और गोपियां उसको डांटती बेचारे को, रोज उसको डांट खानी पड़ती और रोज मुझको रहना सहना पड़ता, इसका कारण है उस बच्चे को मैं भूखा रखती, तो अपने हाथ से मैं खिलाऊं फिराऊं, ये होना चाहिए। तो एक दिन ऐसा आया, तो एक दा गिरिजा शिशु यहाँ से आरंभ होता है, एक दिन दासियों को अलग भेजने का मौका मिला मैया को, वो मौका कब मिला कैसे मिला ये आगे हरिओम। ओजस्वी भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है दामोदर लीला भाग एक, इसका कैसेट संख्या है 185। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्याम रामचंद्र की जय।